वच दित हो गया था कल, सच चलेगा से चने सेवन च। लट में क्या बनता है? सचते। लिट में सेचे। क्या सूत्र लगा? बोलो जल्दी जल्दी बोलो बोलो ब्रह्म सर, क्या सूत्र लगा विशेष सेचे में? क्या बोलो? अत एकल मध्य। हाँ, सेचे सचिता। लंग लुंग में क्या बनेगा? ध्वम में दो बनेगा। दो कैसे बनेगा? इन तंगे ईट भिन्न इन लेंगे तो ध्वम नहीं होगा। लोचरी दर्शने। लिट में क्या बनेगा? लुलोचे। अभ्यास में क्या आएगा? लू कैसे हुआ? रसोन से। हाँ, एच एक रसवाद से लुलोचे। आशीलिंग में क्या बनेगा? लोची शिष्ट। सच व्यक्ता है बाची। इसका लगे अतिकल में लगेगा। लोट में क्या बनेगा? सचताम। लिंग में असची सियात। स्वच्छ स्वच्छी गतो स्वच्छते। लिट में क्या बनेगा? स्वच्छ का स्वच्छे। अत एक अनुमति नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। दूसरा धातु स्वंची, यदि तो अनुम धातु हो जाएगा स्वच्छ। लौंग क्या बनेगा? अस्वंचत। असली में स्वंची शिष्ट। लिट में सस्वंचे। कच्छ बंधने। लिट में क्या बनेगा? चकचे। अत कल में थे नहीं लगेगा। एक कल नहीं बोलो, क्यों नहीं लगा? ताले में कहते हैं अत कल में थे लगे, नहीं लग गया मालूम नहीं। लेटे माने के आदेश क्या हुआ? हाँ, क को कोचे चकचे। आदेश उनसे अनादेश आदि नहीं है। हाँ, कचते। लौंग में क्या मानेगा? बोलो। अकचत। लुंग में अकचिष्ट। असली में कच्च शिष्ट। ईट तो नहीं होता है ना, सब होता है असली में, है ना? क्या मानेगा? कच्च शिष्ट है ना। हाँ, क्या कच्ची शिष्ट? कच्ची या कच्च? हाँ, अट आगम होगा ना, थोड़ा अधिक होना चाहिए। क्या बनेगा? कच्ची शिष्ट। कच्ची कच्ची का बनेगा लिट में चकंचे। काची दीप्ति बंधने हो। काची का लिट में क्या बनेगा? चकांचे। आगे बोलो, पर को क्यों ला दे हो? रूप बोलते समय लिंग लिट लुंग बोलो। हाँ, अकंचित लुंग बोलो। अकांचिष्ट। असली में क्या मानेगा? कांचिशिष्ट। मत्स्य मुची कलकने। कलकने दम्भ साठी अठा। मत्स्य का लिट में क्या मानेगा? मेचे। ममचे मेचे मेचे मच्छ। और मुचिका लेट में क्या मानेगा? ममुंचे। लुंग में अमुंचिष्ट। मच्छी धारण उछ्राय पूजन। उछ्राय उछा पूजा। मंचते मंच बनता है। लेट में क्या मानेगा? लुंग में अमुंचिष्ट। लंग बोलो जल्दी। हाँ, हो गया अमंच तो हो गया। मंच थे पची व्यक्तिकरण। पंच पंच थे। लेट में क्या बन गया? पपंच। लुंग में अपंचिष्ट। स्टुच प्रसादे। धातुआदेश होगा निमित्त पाए निमित्त कैसे आप स्तुच धातु हो गया। पुगंत गुण होगा। स्तोचते लिट में क्या सूत्र लगेगा? सर्पराख क्या रूप बनेगा? तुष्टुचे अभ्यास में तू, फिर स कहाँ से आ गया? धातु आदेश हो गया था, आदेश प्रत्यय हो जाएगा, तत्व हो जाए तुष्टुचे। बोलो इसका रूप बोलो, तुष्टुचे रिज गति स्थान अर्जन उपार्जन, अर्जन उपार्जन है तो अर्जते बनेगा, पुगंध गुण होगा है लघु पद अर्जते। बोलो रूप लीट में नूट विधो रिज रिज ए लिटस्त जो रे सिरस अभ्यास में उरा था रजिस्ट्रेशन, अभ्यास में क्या रहेगा? ओ आगे अत आदे लगेगा, अत आदे लगेगा, आ हो गया आ रिज आगे ए आ रिज होने पर तस्मा नोट द्विहल, द्विहल है नोट विधो रिकार के देशो रेफो हल त्वेन गृह्यते। रिज में जो रिकार है, रिकार में एक देश रेप अंश है, री में ए थोड़ा रेप का अंश है, रेप अंश ग्रहण होने से रेप का र ज मिलकर दो हल हो गया, हल तेन गया तेन द्विहल था नूट। और तत्वबोध निजे दिया है यदवा द्विहल ग्रहण भाष्यादु प्रत्याख्या थे, दो हल ग्रहण भाष्य में प्रत्याख्यान हुआ। तो ये वार्तिकमिदम बालमन दिया नोट विधो रेप रेप ऋकार एक देशो, ऋकार एक देशो उकार है औ नहीं एक वचन है, ऋकार एक देशो एक देश औ क्या है, एक देशो क्या है औ नहीं चाहिए, ऋकार एक देशो ऋकार एक देश हसी चौत हो जाएगा, ऋकार एक देशो रेपो जैसे रेप में ओ है इसे ऋकार के देशों में ओ चाहिए अंत में, हल त्वेन गृहते वार्तिक है। और तत्वोध्यन दिया द्विहल ग्रहणम भाष्याद प्रत्याख्या थे, तो यदि द्विहल ग्रहण का प्रत्याख्यान करेंगे तो अट धातु में भी हो जाएगा नूट हो जाएगा, न च आठ आठ द्वितीय तृतीय प्रसंग थे न अश्नोतेश्च एक सूत्र है अश धातु को नूट करने के लिए, ये अनैन अवन उपदस्य नियम कर देगा। द्विहल ग्रहण प्रत्याहन करेंगे तो एक हल होने पर भी अत धातु अट धातु में भी प्राप्त हो गया, अष्ट धातु भी प्राप्त है, तो फिर अश्नोतेश्च सिद्ध सत्य आरंभ नियमार्थ नियम करके अवन उपदस्य यदि भवती तरी अश्नोतेरेव, अवन उपद होगा तो अष्ट धातु में उपधा में द्विहल होगा तो उपधा में नहीं है अष्ट धातु है तो अश्नो अष्ट धातु होगा, इसलिए अट अत आदि में नहीं होगा, तो यहाँ नूट हो जाएगा। नूट होने पर क्या रूप बनेगा? अनरिजे रूप बोलो, अनरिजे इसका एक एक रूप लेकर आगे लूट के आगे एक एक रूप जल्दी कौन सा था तू हरिजा अच्छा लूट है क्या लिखा है आप कौन सा लूगा आपने क्या लिख देखा रिजिता लूट में क्यों इट नहीं हुआ गुणा नहीं हुआ हाँ अनुज कहाँ के रूपये अनुज अर्ची अर्च था तू कौन सा लिखा है अनरिज बना जो ये कहाँ का रूप है आरजी सिस्टर आरजी सिस्टर किस बनेगा ये कहाँ क्या लिखा है क्या ब्रो क्या लिखा है पता नहीं क्या लिखा है आपने अर्जता हूँ लूट हो गया है ये कहाँ का रूप है ये ज यत्र रिजि सिस्टर गुणा नहीं होगा असल में क्या कीते होता है असली में गुण नहीं होता, कोई नियम है? अर्ज तो कहाँ का रुपये, अर्जिस्टर कहाँ का, कहाँ का लोट में अर्जिस्टर लूंग नहीं में आठ होगा, अट्ठस्य अर्जी सी तो कहाँ से आएगा अर्जिस्टर। रिज के आगे रिजी भ्रिजी भर्जने एक रिजी धातु है, यदि तनुम होगा पुगंध गुण कहाँ कहाँ होगा, नहीं होगा। क्या रूप बने अलट में रिंजते, लिट में क्या लगे सूत्र इदाज गुरु में आम हो जाएगा। क्या रूप बनेगा लिट में बोलो, लिट में क्या बनेगा हैं रिंजा के है क्या पुस्तक में रिंजान चक्रे। हाँ लुंग में क्या बनेगा बोलो, कोई भी बोलो, कोई भी बोलो, नहीं बोलो लुंग में एक दो तीन चार, ये चार बोलो कोई, अविद्या दो तीन चार हाँ अर्जत लुंग में अर्जत होता है। हाँ बोलो अर्जिष्ट लुंग में क्या होने, हाँ और क्या बोला था अर्जिष्ट, ठीक है आंजी आरजी बोला क्या आरंजी आरंजी, हाँ आरंजिष्ट असल में रिजी सिस्ट रिंजी सिस्ट रिंजी सिस्ट, लंग में आरंजत लिंग में आरंजिष्यत भ्रिजु भर्जने, भ्रिजु भर्जने का पुगंध गुण हो जाएगा, भर्जते बभ्रिजे लिट बोल रूप बभ्रिजे आगे एक एक रूप बोलो, गुण हो गया सौ लकार में, किस लकार में गुण नहीं हुआ, लीट को छोड़ने पर आगे सौ लकार में पुगंध गुण हो गया, असली में गुण होगा क्या बनेगा बोलो, असली में गुण होगा की तो नहीं अशुट है, बोलो बोलो क्या है नाम अतुल बोलो, गुण होगा ना नहीं होगा की तो नहीं क्या गुण नहीं होगा ना गुण होगा हाँ कित कौन होता है, यासुट है ना, असली में यासुट होता है अतुलपद में नहीं है, तो गुण हो गया। क्या रूप बनेगा असली में भर्जिशिष्ट, भर्जी होने के बाद अल एजरी ब्रेजरी और ब्राजरी दीप्तो, क्या था तो एजरी एजते बनेगा तद एजति तन एजति एजरी, ये दीप्ति अर्थ है कंपन नहीं, ये दीप्ति अर्थ है। लेट में क्या बनेगा के एंजांग एजान चक्रे एंजांग नहीं एजाम ब्रेजर का भैब्रिज का बोलो क्या बनेगा ब्रेजी नहीं हुआ बोलो बी ब या बी ब कैसे बी बी ब्रेज ब्रेजर का क्या बनेगा लिट में बिभ्रेज बोलो रूप सब बिभ्रेज एक बोला गए नहीं मिथिली में चढ़ गया ब्राजरी दे तो एक एक रूप बोलो ब्राजते हाँ ब्राजिश्य तो ऐसे इतने देर नहीं ब्रजताम ब्रजिष्यत है तो हमें हलते हैं क्या बनेगा अब्राजिष्यत उच्चारण नहीं होता है ना अब्राजिष्यत तो दो तो बोलना पड़ेगा अब्राजिष्यत रू बोलो पूरा अब्राजिष्यत ईज गति कुस्तनय हो इसका लेकर दिखाओ एक एक रूप ईज कुस्तन निंदार्थ में लोट लगा रखा ईरस्व दीर्घ ईजते धातु क्या दीर्घ ई पुगंध गुण होता अतः द्विसप्ततिर ब्रजत्यंता परस्मे पदिना बहत्तरी धातु ही शुच शोके शुच शोक एक रूप लेकर दिखाओ बोल दो आप एक रूप बोल दो बोलो शोचती अशोचित तो कुच शब्द तारे कोचती बनेगा कुंच क्रुंच कौटिल्य अल्पी भाव हो कुंच कुंच का बोलो एक रूप कुंच कुचु कुंज अनिदिता न लुप हो गया कुच्यात बन गया क्रुंच्यात में उपधा में क्रुय स्वभावत है न को अनुसार परसमन होगा तो अनिदिताम हल उपधा किंग से न का लोप होता है कुंच में न है न का अनुसार परसन्न हुआ अनिदिताम से लोप हो गया क्यों क्रुंच धातु में उपधा में न नहीं य है नित्य से पंचम पंक्ति देखो कुंच धातुस्तु स्वाभाविक यकार उपधैव यकार उपधवन से अनिदिताम सूत्र से लोप नहीं न नहीं इसलिए क्या रूप नहीं असली में क्रुंच्यात लुंच धातु है अपन ने लुच्याद मने असलिंग में अनिदिताम लोप हो गया लुंग में क्या बनेगा अलुंचित बोलो सब लेट में क्या बनेगा अट लुलुन लुलुंच आगे उपधालोपन होगा नहीं है उपधालोपन होगा अनित्य राम सूत्र से क्यों नहीं होगा कित क्यों नहीं संयोग होने से कित नहीं होगा कित नहीं होने से लोपन होगा हाँ कौन सा धातु हो गया लुंच हो गया आगे अंशु गति पूजन लक में आता है गति अर्थ पूजा में विशेष क्या है नांचे है पूजायाम पूजा में न लोप नहीं होगा दो प्रकार बने या रूप गति अर्थ को पूजा अर्थ को एक एक रूप लिखो गति अर्थ करो पूजा अर्थ करो जहाँ भेद है वहाँ लिखे ना जहाँ भेद नहीं एक लिखो ये क्या बनाया अच्छी अच्छीता न लोप हो गया पूरा कहाँ ना लोप हो गया कोई निमित्त होने पर खाली दिखाया और कौन हो गया आंच छूट गया नकार कहाँ से आएगा रूपन में एक नौ लिखा ना ए ये कहाँ से आएगा नौ सोचती अंश अचती अचती में ना लोप हो गया ये कहाँ के रूपे लीट में आंसर तो बनता है लीटी लीट में क्या बनेगा आनंच क्या सूत्र तो लगा तस्मान उर्दी हलो बोलो रूप आनंच अंचु अंचु कोई उदित तो नहीं अंशु लघु में उदित है क्या? उदित नहीं, यही अंशु। अंशु के आगे वंचु, चंचु, तंचु, त्वंचु, ये सब एक प्रकार है। वंचु का लिट में क्या बनेगा? आत्मनिपद चल रहा है, परस में चल रहा है, परस्म पद असली में वच्या तो नलप हो जाएगा। चंचु का चचिया, तंचु का तजा, तंचु त्वचिया, मृचु मृंचु, मृचु मृचु, ये सब गत्य अर्थ के हाँ सूत्र लगेगा। त्वचा त्वचा तो अमृंचित, मृचु का अमृंचित, अमृंचित बनेगा। जृष तन्भु मृचु मृचु ग्रुचु ग्लुचु ग्लुंचु स्वेभ्यश्च, इसे मृचु मृचु दो धातु आ गई, मृचु मृचु ये दो, तो चिली को अंग हो जाएगा विकल्प से। तो जब अंग हो जाएगा मृच धातु का, मृच मृच धातु से अंग करने पर लुंग लकार में गुण किस सूत्र से होगा? नहीं होगा, क्या रूप बनेगा? हैं अम्बु अमृचत। और जब इसलिए सीज होगा तो क्या बनेगा? क्या अमरु मूर्च धातु पुगंध गुण होगा सिंचन पर, अमरुचित बनेगा। क्या बनेगा? अमरुचित। मूर्च धातु का अलॉट में क्या बनता? मृचति मृचति, लिट में मुम्रोच मुम्रु बोलो सो मुम्रोच हाँ आगे लूट से बोलो आगे एक बोलो बोलो अमृचत आतन पदे अमृचत लूंग में क्या बनेगा? लुंग में हाँ पुस्तक में अमृचु तो लिखा चू में क्या नहीं चाहिए, अमृचत अमृचित, अमृच का भी अमृचत अमृचित बनेगा, मृचु मृचु दो का। बाकी हो गया आगे ग्रुचु ग्लुचु, इसमें आया ग्रुचु ग्लुचु ग्लुचु है, ग्रुचु ग्लुचु में ये भी अंग हो जाएगा। ग्रुचु ग्लुचु का लुंग में क्या बनेगा? अग्रुचत अग्रुचित, ग्लुंच ग्लुच का अग्रुचत अग्रुचित, लट में क्या बनेगा? ग्लोचति, लिंग में अग्लोचिष्यत, ग्लुच का कुजु खुजु तय करने चोरी करने में, कुजु का लट में क्या बनेगा? को जति, खुजु का खोजति, लिट में क्या बनेगा? चु खोज खोजती, जुग्रोज या ग्रुच का जुग्रोच, हाँ ग्रुच धातु कहाँ रहा था? जुग्रोच रूप दिया ग्रुच पहले आ गया, 197 धातु है, 97 धातु, अच्छा हाँ ग्रुच, हाँ ग्रुच का दे दिया, बन गया जुग्लोच ग्लुचत हो गया, अग्लोचित अकोजित अखोजित एक दे दिया साथ। आगे ग्लुंचु धातु है, ग्लुंचु धातु जीव स्थान मृचु मृचु में ग्लुंचु है, तो लोंगे में क्या बनेगा? अग्लोचत अग्लुंचित, सस्ज गतो सस्ज होने पर सस्ज आधातु दे सस हो जाएगा क्या? अग्लुंचत ना अग्लुचत अनिद्य ताम हल उपधा किंगित हो जाएगा, अग्लुचत और आशील इटे अनुपर अग्लुंचित, अग्लुंचत अग्लुंचित, अग्लुचत में उपधा लोप हो जाएगा अंग से गीत होने से, और सस्य चुत्व क्या दिया वो ठीक है, अवगुण चित्त ठीक है, दूसरा क्या है? हाँ आप क्या बोलते हैं लोप, तो फिर क्या हुआ, गलत हो गया ठीक रूपे? हाँ अगुण चित्त में लोप हो गया। गीत कौन है? अंग की सूत्र से हुआ। हाँ देखो अभी सज्ज धातु, सज्ज में दंत से उपधा में है, श्रुत्वेन स हो जाएगा, धातु आदेश से पहले तो स हो गया, उपधा में क्या है? उपधा में देखो क्या है, उपधा में दंत स है, स्तोष चुना चुना स हो गया, और स को हो जाएगा झलाम जजसी, ज हो गया, तो क्या रूप बनेगा? सज्जति, अयम आत्मन पद्यपि सज्जते बनेगा, सज्जति सज्जते, लिखो एक एक रूप लिखो देखा जल्दी सब लोग करके परिश्रम दे आत्मन पद्य दोनों। ये तो का इतने इतने क्यों है, तो का ऐसे होता है, यहाँ इतने भी रहना चाहिए, यहाँ यहाँ अधिक नहीं लिखना, एक तो पूरा ये शिष्ट सी, कौन सा सी है, कहाँ से है सी, सी उठ गया है ना, रस है अतन पद बोला अतन पद, हाँ सज्जे सज्जेता सज्जेता सज्जेता लट लगा ना, मैं लट लगा सज्जेता परस में तो बोला सज्जिता सज्जिता सज्जिता सज सज्जिता नहीं पहले सज का लट लगाने में सज्जिता लट ने लूट बोलते लूट लट बोला सज्जिता सज्जिता लट में से बनेगा विधि में सज्जेत तो ये होता है ना सज्जेत और ये सज्जेत सज्जिता ने सज्जि सज्जा सज्जिष्ट ये असज्जिष्ट ये असज्जत कहाँ का लुंग में असज्जित सज्जिष्ट सज्जिष्ट से हाँ बोलो परिश्रम तो बोलो सज्ज धातु परिश्रम पद बोलो सज्जी शत कौन से लकार में सजिष्यति ओम नेता।